Nangebo mono wone Nasiba ne mola konga duwala Sena mama timina jene mwaye yomba Ani walende baibo wanyoloe Yaya mama napondi nangebo mono wone Nakatone mola konga duwala Sena mama timina jene mwaye yomba Ani walende baibo wanyoloe Aniwale ne babi ndonyoloe Aniwale ne babi